Вітаю! Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі», «Вялікае княства літоўскае», «Кніга другая», «Каралеўства Літвы і Русі», «Гаспадаранне Гедыміна». Імклівае развіццё Вялікае княства літоўскага пры Гедыміне прывяло да таго, што ўплывы дзяржавы сягнулі нашмат далей за ўсходнія беларускія землі, ажно да паўночна-ўсходняй Русі ці будучай Расіі. Паўночна-ўсходняя Русь – тэрмін, прыняты ў сучаснай гістарыяграфіі для абазначэння групы рускіх княстваў у міжрэччы Волгі і Клязьмы ў 9-15 стагоддзі, якія склалі ядро сучаснай расійскай дзяржавы. У строгім сэнсе гэта тэрыторыя Вялікага княства Владзімірскага. Тэрмін выкарыстоўваецца ў пашыральным сэнсе у супрацьпастаўленні паўднёва-заходняй Русі і Літве, таксама залежных ад яго Разанскага, Муромскага, Смаленскага і часткі вярхоўскіх княстваў. Існуюць розныя варыянты тэрмінаў. Побач з назвай «Паўночна-ўсходняя Русь» у літаратуры выкарыстоўваюцца сінанімічныя паняцці. Для перыяду 9-11 стагоддзяў – Растоўская земля, ад 11 да сярэдзіны 12 стагоддзя – Растова-Суздальскае княства, а ад сярэдзіны 12 да паловы 13 стагоддзя Владзіміра Суздальскае княства, а ўжо ад сярэдзіны 13 стагоддзя ўжываецца назва Вялікае княства Владзімірскае. У крыніцах сустракаюцца назвы Суздальская земля, Залесская земля, гэта значыць тое, што знаходзіцца за лесам, адносна кіеўскіх земляў. У навгародскім летапісанні выкарыстоўваецца паняцце Нізоўская земля. Владзімірскае Вялікае княства – знаходзілася ў міжрэччы Акі і Волгі ў 12-14 стагоддзі. Яно ўтварылася ў 1157 годзе у сувязі з пераносам вялікім князем Андрэем Багалюбскім сталіцы Растова-Суздальскае княства з гораду Суздаль у горад Уладзімір на Клязьме. Пасля смерці князя Всеволада Вялікае гняздо ў 1212 годзе ад Уладзімірскага Вялікага княства аддзяліліся Растоўская, Пераяслаўская, Юр'яўская, Старадубская, Суздальская, Яраслаўскія княствы, а ў канцы 30-х гадоў, у пачатку 40-х гадоў 13-го стагоддзя з яго выдзялілася Цверскае княства. Вялікі князь Уладзімірскі быў старэйшым у паўночна-ўсходняй Русі. У перыяд манголо-татарскага іга князям даводзілася ездзіць у Арду па граматы, ярлыкі, на валоданне Владзімірскім вялікім княствам і адказваць за збор даніны з рускіх княстваў для Златой Арды. У 60-е, пачатку 70-х гадоў 13-го стагоддзя з Уладзімірскага вялікага княства выдзялілася Маскоўскае вялікае княства. А ў 1362 годзе князь Дмітры Данскі, абвясціўшы Уладзімірскае вялікае княства спадчынным уладаннем, аб'яднаў яго з маскоўскім вялікім княствам. Цверскае княства займала тэрыторыі паверхнім у цячэнні Волгі і яе прытоках Цверцы, Ламія, Кашынцы і іншых. Асноўныя цэнтры княства – гэта Цвер, Кашын, Кснятін, Зубцоў, Старыца, Мікулін, Дарагабуш, Холм, Клін, Калязін. Вялікі князь Владзімірскі Яраслаў Всеваладавіч у канцы 30-х, пачатку 40-х гадоў 13-го стагоддзя выдзеліў Цверскае княства са складу Пераяслаў-Залесскае княства свайму сыну Александру Неўскаму. У 1247 годзе яно было перададзена іншаму сыну Яраслава, Яраславу Яраславічу, і ад таго часу трымалася ў руках яго нашчадкаў. У другой палове 13-го стагоддзя адбываўся хуткі рост Цвярскога княства і ўзмацненне палітычнага ўплыву яго князёў. У 60-е гады 13-го стагоддзя князь Яраслаў Яраславіч, заняўшы Владзімірскі велікакнязскі стол, імкнуўся праводзіць шырокую аб'яднаўчую палітыку. Імкненне цверскіх князёў узначаліць працэс аб'яднання рускіх земляў зрабіла Цверскае княства часова цэнтрам вызваленчай барацьбы супраць манголо-татарскага іга. У 1327 годзе у Цверы і іншых гарадах зямлі выбухнула паўстанне, якое арда жорстка здушыла з дапамогай Масквы. Цвер была разрабаваная і спаленая, насельніцтва перабітае ці зведзенае ў рабства. Ад гэтага нападу Тверское княство не змагло адысці і больш ніколі не іграла такой ролі, як у другой палове 13 і першай чвэрці 14 стагоддзя. Яго аслабленню спрыяў і працэс феадальнага раздрабнення. У другой палове 14 стагоддзя з яго выдзяляюцца Кашынская, Холмская, Мікулінская і Дарагабужская княствы. У 70-е гады князь Міхаіл Александравіч з дапамогай арды спрабаваў сапернічаць з Масквой, але беспаспяхова. Уплыў Тверскога княства ўзрос у 30-50-е гады 15-га стагоддзя, калі паміж маскоўскімі князямі выбухнула феадальная вайна. Саюзу з Тверскім князем Барысам Александравічам шукалі вялікія князі Масквы і Літвы, візантыйскі імператар і сын Тамерлана хан Шахрух. Але пасля заканчэння вайны Васілія II Цёмнага з Шамякай Тверскае княства пачало хутка губляць сваю самастойнасць. Міхаіл Барысавіч быў вымушаны заключыць шэраг няроўных дамоваў з Іванам III. Спроба Міхала пераарыентавацца на Літву прывяла да аблогі Цверы маскоўскімі войскамі, якія 12 верасня 1485 году захапілі горад. Тверскае княства перастала існаваць як незалежная дзяржава, і гэта ўсё звесткі з расійскай энцыклапедыі. А ў першыя дзесяцігоддзі 14-га стагоддзя, у часы Гедыміна, паміж Масквой і Тверам разгарэлася вострая барацьба, якая вялася як дыпламатычнымі, так і збройнымі сродкамі. Сапернікі на выперадкі імкнуліся падпарадкаваць драбнейшыя суседнія княствы і здабыць прыхільнасць татарскага хана, каб атрымаць ад яго ярлык на вялікае княжанне Владзімірскае. Перавага схілялася то на адзін, то на другі бок. Татары дзеля захавання свайго панавання над землямі паўночна-ўсходняй Русі падтрымлівалі тут стан палітычнай раздробленасці і імкнуліся не дапускаць залішняга ўзмацнення аднаго з мясцовых князёў. Цвярскі вялікі князь Міхал Яраславіч у 1304-1305 годах у вострым суперніцтве з маскоўскім князем Юрыем Даніловічам атрымаў законным шляхам, гэта значыць з рукі татарскага хана Тохты, вялікакнязскі Владзімірскі стол. Новы хан Узбек у 1315 годзе пацвердзіў вялікакнязскі ярлык за Міхалам Цверскім. Аднак у 1317 годзе сітуацыя рэзка памянялася на карысць Масквы. Узбек зняў Міхала Александравіча з вялікакнязскай пасады і перадаў яе Юры Даніловічу, які ажаніўся з сястрой хана. 22 лістапада 1318 году Міхал Александравіч Цверскі па загаду хана быў у Ардзе забіты. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Упершыню московский князь стал великим князем Владимирским, и гэты прецедент дал право нашчадкам Юрия Даниловича законно претендовать на першинство у полночно-усходней Руси. Однако Юрий Данилович стратил Владимирский стол у 1322 годзе, калі хан Узбек зноў перадаў ярлык цверскаму князю Дмітру Міхайловічу. Але ў 1325 годзе, падчас побыту ў Ардзе, Дмітры Міхайлович самавольна, гэта значыць без дазволу хана, забіў маскоўскага князя Юрыя Даніловіча. Хан Узбек пасля доўгіх ваганняў прысудзіў Дмітрыя да смерці, але вялікае княжанне аддаў ягонаму брату Александру Міхайловічу Цверскому. Барацьба працягвалася.